lagi na lang, lagi na lang ikaw nasa isip ko. Oras, oras ang yakap mo ang laging hanap ko. Oh, kasi ang gaan ng feeling sa tuwing ikaw ang laging kapiling. Oh, nasaan na ako? Lagi na lang, lagi na lang.